स्थली पर हम सब अमृत पान कर रहे हैं। महाभारत युद्ध का समापन हो चुका है और युधिष्ठिर सम्राट घोषित हुए। भगवान वासुदेव द्वारिकाओं की ओर चल दिए और वहीं हमने उत्तंक ऋषि की कथा सुनी जो भगवान को मार्ग में मिले। पिछले रविवार हमने इसकी चर्चा की। ऋषि उत्तंक की कहानी में हमने जाना कि जिसके भेद नहीं मिटे उसने अभेद ब्रह्म कभी नहीं पाया। नारायण अभेद है, परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते, वे सबके जीवन को धारण करते हैं। उनके आत्मा बन के, सारथी बन के वे हर शरीर को उसी प्रकार धारण करते हैं। वे न राजा जानते, न रंग, न गरीब, न अमीर, न पशु, न पक्षी। वे संपूर्ण सचराचर को, जगत आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को धारण करते हैं। वे किसी से भेद नहीं करते और ऐसे परमेश्वर को जिनके मन में भेद है वे कदापि ग्रहण नहीं कर सकते। और उत्तंक ने अमृत गवाया था। उत्तंक शब्द का अर्थ है उत्माने संशय, ताहलंत है। उत्माने संशय, अंक माने हृदय, गोद, अंग, तीन अर्थ है कि जिसके हृदय में संशय है वो कभी ईश्वर नहीं पाता। जो संशयात्मक जीवन जीते हैं वे नारायण को खो देते हैं, उनके जीवन व्यर्थ हो जाते हैं। इस पूरे महाकाव्य में हम अपनी ही कहानी स्वयं को पढ़ते आ रहे हैं। हर पात्र में हम हैं, हर पात्र हमारे जीवन के भाव हैं और इसे हमने बहुत विस्तार से जाना है। हमारे पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं जीने के, कि हम नारायण के हो जाएं और उनके निमित्त बनकर के संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करें, प्रभु के दूत बनकर उन्हीं के होकर ईश्वर के होकर जगत सेवा करें, अपने को नारायण का अर्पित सेवक मान लें, उनका वरण कर लें। तत्सवितुर वरेण्यं, जो गायत्री मंत्र में हमने किया, और उनके होकर, मात्र उनके होकर हम अब सचराचर में ऐसे ही ड्यूटी दें जैसे कोई भी राष्ट्र का सेवक राष्ट्रपति के नाम पर सेवाएं करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो सेनापति है। वो सब इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही तो अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाते हैं। तो हम दुनिया के राष्ट्रपति अर्थात आत्मा को ही सब कुछ मानकर और पूरी ईमानदारी से उनके हो पीछे, एक ये जीवन है और एक दूसरा मैं और मेरों के झूठ, कपट और विषयांधता को सच मानकर जिए हम उनके लिए, भजे हम राम को। दो रास्ते हैं और दोनों में इतना ही भेद है कि जो मिथ्या अभिमान, दम और मेरा तेरा का जी रहा है उसकी पूजा व्यर्थ है, उसका पाठ व्यर्थ है, उसकी जब तक दान आदि का भी कोई मतलब नहीं है। ये महाकाव्य ने हमको बताया है और हम हैं कि अपनी विषयांधता छोड़ना नहीं चाहते कि हम उनके हैं। हमें अब ड्यूटी करनी है, यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए और राम में ही रहिए, राम में रहिए अर्थात राम में मस्त रहिए। हमें तो ड्यूटी देनी है, घर में ही घर की देंगे, जिस जिस भाव में उसके निमित्त बन के खड़े हैं, पति हैं तो पति की ड्यूटी देंगे, पिता हैं तो पिता का धर्म निभाए हैं, माँ हैं तो माता की ड्यूटी देंगे, लेकिन ये मानेंगे कि जो कुछ है वो परमेश्वर है, हम केवल निमित्त हैं। हम तो उन्हीं की सेवाओं को एक निमित्त के रूप में कर रहे हैं। जैसे मैकेनिक तो पेच नहीं कसता, पेचकस कसता है, लेकिन पेचकस यह निमित्त है। हाथ किसका है? मैकेनिक कहाँ है, काबिलियत किसकी है, मैकेनिक की है। एक ये तटस्थ भाव है, इसे ही सुख भाव कहा गया है। जब मैं और मेरा आ जाता है तो दुख पीड़ा पाप और चिंता तुम्हारे सारे सुखों का सर्वनाश कर देते हैं और तुम सबकी घृणा के पात्र होते हो, प्यार के नहीं। और यदि तुम एक नारायण के होकर जियो और जो ईश्वर नहीं चाहता वो काम हम कैसे कर सकते हैं, ईश्वरीय भाव से सबसे संबंध रखोगे तो तुम सदा सुखी रहोगे। आपको एक चित्र दिखाता हूं। एक युग था जब गुरुकुल से इन्हीं महाकाव्यों से धुले धुले से बच्चे गृहस्थ धर्म को जाते थे, यज्ञोपवीत, फिर एक ऋषि, ऋषि को जीवन बनाना और कोमल बाल्यावस्था में मन के खाली घरों को इस अमृत से भर देना। तो जब वे घर आते थे और क्योंकि वो अपने को श्री हरि का निमित्त बना बैठे हैं, सारा संसार भगवान का बनाया है तो माता पिता की सेवा भी भगवान जिनमें है वो पिता ही नहीं परमेश्वर भी हैं, इस भाव से करते थे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा या मेरा तेरा के भाव से, ईर्ष्या द्वेष के भाव से आज जो बच्चे आपकी सेवा करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, जो बात बात में तुनकते हैं ये चीज़ लाए हो तो ये क्यों नहीं लाए, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, आज आप सभी तो ये सब सुनते हैं। कौन सा रास्ता अच्छा था? विवाह हुआ है तो दोनों निमित हैं, अन्यथा आत्मा का वरण तो पहले ही कर चुके हैं, तो अब निमित होकर जगत नाट्यशाला में एक नारायण के होकर पूरी ईमानदारी से एक दूसरे को अर्पित होकर के पति पत्नी के रूप में जिएंगे तो वहाँ क्या एक दूसरे पे शक शुबा ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति हो सकती है? क्या कोई चरित्रहीनता की बात हो सकती है? कैसी धुली धुली पवित्र गृहस्थी की जिंदगी है? आज बर्तन घरों में कम बजते हैं, पति पत्नी ज्यादा बजते हैं, क्या ये जिंदगी अच्छी थी कि वो जिंदगी अच्छी थी? आज आपकी पीड़ाएं समस्या बनके इस सन्यासी तक आती हैं, स्वामी जी करो किसी तरह से ये हो जाए वो हो जाए, सिर्फ पीड़ा जीते हो, चिंता खाते हो, अपमान सहते हो और सदा दुखी रहते हो, फिर मर जाते हो। सोचो कि उस गुरुकुल शिक्षा से जब पढ़ के निकलते थे तो जानते थे कि एक आदमी के हम हैं और वही सब में बैठा है और हमें क्योंकि ईश्वर को पाना है तो हम झूठ कैसे बोल सकते हैं, हम धोखा कैसे कर सकते हैं, हम आपसी संबंधों में महल कैसे ला सकते हैं, हम विश्वासघाती कैसे हो सकते हैं? तो उस गृहस्थ की कल्पना करो कि वो कितना सुखद वरद और सितारों से भरा आंगन होगा उनका और कितने सुख से वो जीते होंगे। आज माँ बेटे की नहीं बनती, बहू आते ही बंटवारों की नौबत आ जाती है और फिर दो दुश्मन क्या जिएंगे जो वो जीते हैं। इस श्रांध में सुख है, इस श्रांध में धर्म है, इस श्रांध में तुम्हें परमेश्वर मिल जाएगा क्या? तुम्हारी पूजा पाठ कितने बौने हैं कि आज आपके घर के लोग भी तो चुटके नहीं बैठते हैं और सिवाय संदेह जीने के, शक पीने के और क्या है आपके पास, फिर कौन सी आस्था बाकी है अब आपके जीवन में? और आज भी हम उस पवित्र मार्ग पर नारायण के होके नहीं जीना चाहते, सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। एक ऐसा मदान भाव है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता, ना अर्श का, न फर्श का, न धरती आपकी, न आसमान आपका, न घर के, न घाट के। सब कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और आप हैं कि पेड़ हिलाने पे उतर आए और पाप ही पाप बटोर रहे हैं, झूठ कपट बटोर रहे हैं और अमृत के जीवन की क्षण खो रहे हैं। एक मौका मिला था आगे बढ़ने का, 84 लाख योनियों को आवाज दे रहे हैं आप, जब उसके बिना पत्ता नहीं हिलता तो तू पाप क्यों करता है, तू एक सड़ा हुआ दंभ क्यों जीता है, तो दूसरों के साथ धोखा और कपट क्यों करना चाहता है, तो एक सरल एक मिठास भरी जिंदगी क्यों नहीं जी लेता? इसमें गलत क्या है? लेकिन वो तंग है हम सब, संशय ही संशय भरे हैं हमने पति पत्नी में, हाँ तो अविश्वास का भाव है, बाप बेटे में तो विश्वास नहीं है, भाई भाई में वो ही नहीं चलता, हर घर बटा है, उतंक है, संशय ही संशय बसता है हमें और हम सब उतंक है। यही उतंक की कथा है जो हमने पिछले रविवार को सुनी। अब फिर जब भगवान द्वारका वापस लौटे, प्रद्युम्न जी द्वारकाधीश हैं, गोविंद तो पहले ही वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो युद्ध में अस्त्र नहीं लेंगे, उठाएंगे नहीं। चारों तरफ भयंकर महासमर हुए और दूसरों को पीड़ा देने वाले, मानवता को गुलाम बनाने वालों को धरती पर से निर्मूल किया श्री कृष्ण ने। लेकिन वे जब लौट के आए तो उनको पता चला, उन्होंने महसूस किया कि अस्त्र और शस्त्र से बुराई नहीं मिटाई जा सकती, और ये बात उन्होंने भगवान वेदव्यास को बताई, कहा पितामह, जिन बुराइयों को और बुरे लोगों को मैं मिटाने गया था वो तो मेरी सेनाओं में आ गए, वो तो मिट गए, लेकिन मेरे सैनिकों में वो बुराइयाँ आ गई। तो बुराई को अस्त्र और शस्त्र से कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए धर्म, धर्म का भाव और शिक्षा ही मिटा पाते हैं। तो उन्होंने वेद व्यास से कहा कि वे गुरुकुल शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करें और सारे समाज को और अधिक सुशिक्षित करें, और उन्हीं के आदेश पर वेदों का संकलन हुआ था। स्वयं श्री कृष्ण भी मधुछंदा ऋषि से वेदों को लेने के लिए गए थे, और जितने ऋषि थे वो जीवन काल में भी उन्हें परमेश्वर से कम कहीं नहीं मानते थे। इसीलिए हमारे वर्तमान ऋषि जो मेधातिथि काम हैं, वे भी कृष्ण को महाविष्णु मानते हैं, लक्ष्मीपति मानते हैं, जबकि लक्ष्मी के भाई हैं वो, देवहूति उनकी माता हैं और कर्दम उनके पिता हैं, और कर्दम ही लक्ष्मी जी के भी पिता हैं। भगवान जब संन्यास्त हुए तो वो देवतिका के तट पर तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय उद्धव जी उनसे मिलने गए, और उद्धव ने जब मिलने गए तो उन्होंने देखा भगवान को एक सन्यासी के वेश में, तो उद्धव रो पड़े, कहने लगे नारायण वो सुंदर मनोहारी मोर पंख जड़ी मुकुट और वो सुंदर आपकी महिमामयी छवि आज संन्यास में क्यों सिमट आई है गोविंद, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो भगवान ने देविका के तट पर उन्हें शांत किया, सांत्वना दी, कहा कि नारद, कहा कि उद्धव हमारे अब जाने की इच्छा है, क्योंकि ये शरीर अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में जिएगा, इस शरीर को हमें अब त्यागना होगा, और जिस वर्णाश्रम धर्म की हमने कल्पना की है, उस धरती का मानव उसका यथा अनुसरण करे, इसीलिए हमारा धर्म है कि हम स्वयं संन्यास्त होकर के उनको दिखाएं कि जीवन क्या है और क्यों संन्यास्त होना होता है। कहा जब जन्म लिया तो शूद्र कहलाए, जन्मना जाए थे, और 12 जन्मों का प्रतीक 12 दिन का सूतक बनता है, कि अज्ञान ही शूद्रता है और मनुष्य की योनि ज्ञान की योनि है, जो ज्ञान को नहीं ले सकते वे व्यर्थ मनुष्य योनि में आए हैं, क्योंकि पशुवत व्यवहार मनुष्य योनि का अपमान है। इसलिए ये जो पवित के द्वारा गुरुकुल में शिक्षित हुए तो द्विज कहलाए, ज्ञानार्जन ही मूल धनार्जन है, तो इसलिए ज्ञान को देने वाला आचार्य ब्राह्मण है, ज्ञान को लेने वाला छात्र वैश्य है, वो अर्जन कर रहा है, ये मर्यादा है। फिर जब वो गृहस्थ हुआ कि जिस प्रकार महाविष्णु परमेश्वर संपूर्ण सचराचर को भगवान एक परिवार के रूप में आत्मा होकर, सबकी सखा होकर, घटघटवासी होकर परमेश्वर धारण करता है। मेरा भी धर्म है कि मुझे भी उसी ने बनाया है बेटा, वो जो बाप के नक्शे कदम जाए। तो क्या मैं एक परिवार को परमेश्वर की भांति धारण कर सकता हूँ? ये नहीं लोभ लालच के लिए, ईर्ष्या द्वेष के लिए, मेरे तेरे के लिए और दूसरों को ठगने के लिए ना, कि जैसे परमेश्वर संपूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करते हैं और ना वो ईर्ष्या करते हैं, ना द्वेष करते हैं, ना लोभ करते हैं, ना मोह करते हैं, वे ही एक एक क्षण देते हैं, वे ही बन के शबरी के राम उनके जूठन को रथ में बदलते, इच्छा रहित होकर जैसे प्रभु धारण करता है। गृहस्थ का धर्म है कि ईश्वर को भजना उसका तभी ईमानदारी है जब वो उनका यथा अनुसरण करे, आचरण करे। खाली मंत्र गाना ये ढपोर शंखी पूजा है। जो मन सा वाचा कर्मणा इस धर्म को धारण करता है वही धर्म पूर्वक ग्रह जीता है, बाकी सब पाप को खाते हैं, पाप बटोरते हैं। इसलिए लीलाओं में स्वयं परमेश्वर प्रकट होकर के स्वयं आचरण करके हमको पढ़ाते हैं, लेकिन हम अंधों की तरह चापलूस चमचे और भाड़ बन करके उन्हें भी ठगना चाहते हैं कि इतनी पूजा करी तो इतना दे दो, लेकिन हम उनके जैसे बनना नहीं चाहते हैं। और कहते स्वामी जी संभव नहीं है, ये तुम्हारा झूठ और मक्कारी का ये संभव नहीं है। जब हर घट में परमेश्वर के लिए संभव है तो एक जरा से घट में जिसे वो चला रहा है तेरे लिए उसका अनुसरण करना क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है मेरे को बता दे। ना तो तू सांस बना रहा, ना धड़कन, ना तुझे भस्मी से अन्न का एक दाना बनाया ना आया, जब वही सब कर रहा है तो तेरे लिए पाप और कपट पूर्वक जीना क्यों जरूरी है? क्यों विश्वासघाती बनकर जी रहे हो? तो हम अपने आप से आज पूछते नहीं है। भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि उद्धव इसीलिए गृहस्थ की कल्पना की थी। गृहस्थ की कल्पना के दो ही मूल उद्देश्य हैं। पहला, जब मैं इस धरती पर आया तो किसी ने निमित्त बनकर के मुझे ये तन दिया और पाला। मेरा भी धर्म है कि अपने जैसा ही मैं एक घर, एक शिशु का शरीर बनाऊं, जहां फिर कोई देवत्व टूटा हुआ है तो उसमें उसको भी घर मिले और उसको मैं यथा ईश्वर भांति निमित्त होकर उसकी सेवा करता हुआ मैं फिर वानप्रस्थ धर्म को चला जाऊं, न कि गृहस्थी में बैठ करके ठगी के नए रास्ते सोचता रहूं कि मेरी कैपिटल बढ़ जाए, मैं झूठ करूं, मैं कपट करूं, मैं सत्ता के साथ भी, सरकार के साथ भी धोखेधारी करूं और भगवान के साथ तो धोखेबाजी कर ही रहा हूं, और मेरी कैपिटल बन जाए, लोग मेरी जय जयकार करें। ये कोई गृहस्थ धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये कोई धर्म नहीं। धर्म के, गृहस्थ धर्म के दो ही कारण थे कि जैसे मुझे किसी ने निमित्त होकर तन दिया, बनाया तो परमेश्वर ने, वसुदेव और देवकी ही सबको बनाते हैं। वसुदेव माने अग्नियों का देवता अर्थात आत्मा, और देवकी माने ब्रह्मज्वाला। वो ही सचराचर को बटोर करके एक शिशु बनाते हैं, न मम्मी न पापा, वो निमित्त हैं, बर्तन हैं, सांचे हैं जिसमें वो ढल के आते हैं। तो जैसे ये ढाल करके मैं बनाया गया हूँ, आगे मैं भी एक रूप बना दूँ, मेरा यही धर्म है और उसका होकर जीऊँ। हर सांस, प्रत्येक क्षण जरा सा भी इसमें कोई पाप दोष और दूषण न रहे। लोभ के लिए, लालच के लिए, मेरा तेरा के लिए, मेरे है ना स्वामी जी, अरे तूने पाप खाया है, पाप कमाया है और इस पाप का उपचार अब नहीं होने वाला है, वो तेरे है या उनके है? कर हो रहा है और पाप तू भटोर रहा है व्यर्थ में। तो कहा गृहस्थ धर्म इसीलिए बनाया था कि जैसे मुझे रूप मिला है, मैं भी एक निमित्त धर्म के रूप में एक रूप बनाऊं यदि गृहस्थ में जाऊं। और जैसे परमेश्वर संपूर्ण सचराचर को बिना ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति के धारण कर रहा है, हर घर चला रहा है, चलिए मैं भी एक छोटा रिहर्सल करूं, उस लोगों को मैं भी धारण करूं और ईश्वर की भांति धारण करूं, न कि झूठ और कपट के लिए, न कि मेरा और तेरा के लिए, न कि लोभ और मोह और आसक्ति के लिए, न कि पाप के लिए। और कहा गृहस्थ धर्म के बाद मैं 12 वर्ष का निश्चित रूप से संकल्प पूर्वक वानप्रस्थ धर्म धारण करूं, इसीलिए मैंने वानप्रस्थ लिया। उद्धव मैं भी बना पे। और हर व्यक्ति का है, चाहे वो राजा है अथवा वो गृहस्थ है, वो व्यवसायी है अथवा वो सेनापति है, यदि वो मनुष्य है तो उसका धर्म है कि वो वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो। वानप्रस्थ धर्म का अर्थ क्या है कि अब तक एक निमित परिवार को धारण करने का निमित रिहर्सल किया है, अब उस निमित का सचराचर के प्रति रिहर्सल करूंगा। सचमुच सीए राम मैं सब जग जाने। तो कहा यही वानप्रस्थ धर्म है, 12 वर्ष यही पांडवों का वानप्रस्थ है, जो पीछे महाकाव्य में भी हम पढ़कर आ रहे हैं। काव्य समापन की ओर मूल कथा चल रही है, फिर हम उपकथाओं में ही रह जाएंगे। 12 वर्ष का वानप्रस्थ यही है कि मेरे ऊपर ऋण है। पितृ ऋण का अर्थ पिता नहीं होता है, ये बाद में हमारे आचार्यों और विद्वानों ने करिश्माई काम कर दिखाया। पितृ ऋण प्रकृति का है, क्योंकि पितृ हमारे ये पेड़ हैं, ये वनस्पतियां हैं, ये पांचों तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समी, इन सब ने मिलकर हमें बनाया है, ये हमारे पितृ हैं। सांचे के मात्र पितृ नहीं हुआ करते। तो 12 वर्ष के वानप्रस्थ में मैं पेड़ों की सेवा करूंगा, मैं जीव मात्र की सेवा करूंगा, मैं सचराचर की सेवा करूंगा, इच्छा रहित होकर जैसे प्रभु कर रहे हैं। अब मैं सारे संसार को एक परिवार के रूप जानूंगा। सीए राम मैं सब जग जाने, ये वानप्रस्थ है। खाली गाने से और मीरा तेरा के कुएं पेट में रखने से कोई भक्ति नहीं होती है, वो भक्त नहीं होते, वो ठग और बेईमान होते हैं। जिनके पेट में भेद है, जिनके आचरण में भेद है, वो ईश्वर से बहुत दूर है। वे भूल जाएं कि उन्हें कभी राम मिलेंगे। और दुर्भाग्य से हमारे मठाधीश भी उसी में है। अरे जब उस पर भरोसा नहीं है तभी तो चंदे बटोर रहे हो। वो जब सब में बैठा है, तुम धारोर जब मेरा राम है तो मुझे किसी से इच्छा क्यों करनी। ये ग्रास का धर्म नहीं है, सन्यासी का कैसे हो सकता। लेकिन आज हम इतने कपट में नहाए हुए हैं, इतने मैले हो गए हैं कि हमें मैल परमेश्वर दिखने लगा है। और बेहयाई से हम धंधे करते हैं। जो ग्रास का धर्म नहीं वो संत का धर्म कैसे हो सकता है। और जो भी जरा सा आगे बढ़ता है वो सबकी जेबी झांकने लगता है कि हाय ये कुछ और दे जाए मुझको। सब उसमें भरोसा नहीं है। कोई ऐसा चंटई वाला काम करें, चमत्कार करें, कुछ तंत्र ठगी करें और जिससे लोगों से हम पैसे उतार लें। सुन ले, तुम्हारी राम में आस्था नहीं है, तुम कपटी हो, धोखेबाज हो। तुम्हारी ईश्वर में आस्था होती और तुम थोड़ा सा भी तुम्हारे अंतर में ज्ञान होता, तुम कोई झूठ और पाप कदा के नहीं करते। तो कहा वानप्रस्थी का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है। भगवान कहते हैं, उद्धव को बतला रहे हैं कि वो इस मार्ग पर चले और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर प्रेरणा बने, सबको ये राह दे, न कि किसी को भटकने के गंदे रास्ते दिखाए। और आज हमारे बाबा जी सबसे आगे हैं, बाकी सब उनके पीछे। हाय चलता हाय चेला नहीं। जब प्रभु घटघट वासी हैं तो सबके पैर की धूल हमारे माथे का चंदन है, हमारा वही तिलक है। जिन्हें भगवान ने स्वीकारा है हम तो उनके दासानुदास हैं, यही हमारा धर्म है। हम सबके सेवक है, यही सन्यासी का धर्म है, न कि ठगी और धंधा। ये गृहस्थ के लिए भी अपराध है तो सन्यासी के लिए कैसे धर्म हो सकता है। तो कहा इसलिए वानप्रस्थ धर्म को हम प्राप्त होते हैं 12 वर्ष में। हम सारे बाकी के जो भी हमारे मन के कमजोरियां हैं उन्हें दूर करना है, कोई भी भाव है उसे हटाना है, और मेरा और तेरा की आसक्तियों को इन 12 वर्ष में मन सा वाचा कर्मणा जो थोड़े बहुत रह भी गए हैं तो उनको संग दोष को भी मिटाना होता है। ये 12 वर्ष का वानप्रस्थ है। 12 साल का क्यों? इसलिए कि कोई भी दुर्गुण जिसे तुम आज छोड़ोगे वो तुम्हारी कल्पनाओं से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी स्मृतियों से 12 साल तक के बाद ही मिट पाएंगे। एक उदाहरण देते हैं आधुनिक युग का ही। मान लीजिए एक आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, समझाया उसको कि भाई नशे के लिए उसकी मनोहारी छवि सबसे अच्छी है और बढ़िया बर्फी के बाद कोई सड़ी मिठाई नहीं खाता, बंद करना इसे, क्यों ये जहर पी रहा है, उसके मनोहारी रूप का नशा कर अगर बहुत मान कर रहा है, हाँ जिससे ज्योति ही ज्योति रहे और जगमग रहे थे, तो उसके रूप का नशा कर, क्यों पाप का नीरा तेरा का गुनाह का नशा करते हो, कभी नहीं सुधरोगे, कभी ईश्वर की राह नहीं चल पाओगे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बीड़ी सिगरेट छोड़ देता हूँ। उसने छोड़ दी, ये भी हमें मालूम है कि पक्का है वो मन का, वो दोबारा छुएगा भी नहीं, लेकिन सपने में तो सूटे लगा रहा होगा। तो जब उसकी सोच में से ये विचार जाएगा, और इसमें 12 बरस लगते हैं, ये बड़ी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक और जीव विज्ञान का कि मन स्थितियों से जुड़ा हुआ एक बिलोया हुआ सच है, और ये कहीं झूठ नहीं होता। तो 12 साल में वो तुम्हारा गंदा स्वभाव, तुम्हारा गंदा आचरण, तुम्हारी बेवकूफियों की चाहतें 12 बरस में जाती है। ये 12 वर्ष वानप्रस्थ है। क्या उसके बाद उस वानप्रस्थी को चाहिए तो एक वर्ष का अज्ञातवास रहे, अर्थात अब मैं मेरों और अपनों से दूर चला जाए और एकांत में बैठ करके वो एक वर्ष तक एक नारायण का होकर इच्छा रहित होकर जी कर दिखाए कि प्रभु जैसे रखोगे रहेंगे, सबकी सेवा करेंगे। और एक वर्ष में वो देखे कि कोई विषय वासना, कोई भेदभाव की बात, कोई विचार उसे पीछे बुला तो नहीं रहा, और जब लगे कि वो पूर्ण रूपेण अतीत से धुल चुका है, तब वो महाभारत युद्ध लड़ने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के 18 यज्ञों में प्रवेश करे और फिर इस जीवन के महाभारत को जीतकर वो सन्यासी हो, फिर 18 ऋचाओं का ईशावास उपनिषद ही धर्म के रूप में धारण करे और सन्यास धर्म को चला जाए। 18 ही ऋचाएं हैं, बाकी ये 18 ऋचाएं ही 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता के, और ये 18 अध्याय ही 18 पर्व है महाभारत के, और यही युद्ध है 18 दिन का। ये छोटे छोटे होते 18 ऋचाएं रह जाएंगे और तू सन्यासी हो जाएगा। और ये ईशावास उपनिषद यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय। तो कहा उद्धव, जो इस मार्ग पर नहीं चल रहा है उसे चाहिए कि वो अपने को धोखा न दे, वो मान ले कि वो वहां से भटका हुआ है, और उसने झूठ और कपट और अधूरेपन को, कच्चेपन को ही अपना सब कुछ धर्म माना। योग्य नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं स्वामी जी ये सब करने की क्या जरूरत है, हमने कहा कायर हो, हिम्मत है नहीं, नपुंसक हो और बड़ी बड़ी बातें करें, इसको लेने से ही भगवान मिलते हैं क्या, फलाना मिलता है। मैंने एक बात बताओ, अंडा देखा है तुमने, अंडा तो उसमें चूजा कब तक रहता है अंडे में बताओ, जब तक उसका रूप बन नहीं जाता, फिर वो हाँ टीकिंग नेल से खुद ही अंडे को फोड़ करके बाहर निकल आता है, और फिर बाहर निकलने के बाद फिर क्या वो अंडे के खोल में बैठा रहता है, हाँ बिल्ली ना खा जाएगी, उड़ करके पेड़ की फुर्गी पकड़ता है। तो मेरे इसको ये मत बताओ कि ये नहीं किया तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे, अरे सीधे बोलो कि कच्चे अंडे हो बन ही नहीं पाए, मुकद्दर बिल्ली के भोजन भर के हो, वह खा जाएगा तुम्हें और भटका जाएगा तुमको, तुम में मजबूती नहीं है, तुम कायर। अंग्रेजी मत बताओ, साफ साफ बात करो। तो कहा उद्धव, इसीलिए मैंने संन्यास लिया है, क्योंकि बड़े जिस राह जाते हैं छोटे उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, और मैं चाहता हूं कि मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ ना गंवाए, वो सत्यनिष्ठ हो, अनंत की रह जाए और बाकियों के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा, एक अच्छा मार्ग बन जाए। और जब जब समाज कृष्ण के इस मार्ग से भटका है, आपने पाया क्या है? ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह सड़ी हुई कूड़ा जिंदगी। जब तक गुरुकुल शिक्षा थी, 200 लोग होते थे, आपका एक चूल्हा एक परिवार होता था, आप कहाँ बढ़ते थे? गृहस्थ धर्म सूरज से जगमगाते थे। क्या पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति अविश्वास होता था, शक शुबा होता था? ये फिल्मी डायलॉग और ये फिल्मी नाटक होते थे घरों में? एक पूर्ण आस्थावान समर्पित जीवन था, एक धुला धुला नहाया हुई जिंदगी जहां हर ओर अमृत बरसता था। और आज कृष्ण से कटकर कंस के होकर आपने क्या पाया है? ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह, सुबह से शाम तक चिंता तनाव, और कहीं एक आस्था भरी प्यारी सी सुंदर मनोहर जीवन जहां पीड़ाओं का पता ही नहीं है। हर ओर गोविंद है, गोविंदमय जीवन है, कहा उद्धव। इसीलिए मुझे संन्यास धर्म को प्राप्त हुआ कि लोग कहीं भटक ना जाए, उनको राह दिखाना भी तो धर्म है बड़ों का। और आज तो बड़े बेटों के साथ ही अदालतों में मुकदमे लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी राह दिखा रहे हैं। और घर बोले मैं तो कंबल छोड़ता हूं, मुझे कंबल नहीं छोड़ता, क्या रास्ता दिखा रहे? एक सड़ी हुई कपट भरी जिंदगी जीना और वक्त भी सर झुका के दुखी होके कहे कर इसे बेकार आदमी बनाया, सारी मेहनत बेकार हो गई, और ये तो महापतित होने को जा रहा है, ये तो सर्वनाशी निकला। मैंने क्यों मेहनत करी, मैंने क्यों क्षण दिए इसे, मैंने इसे क्यों मनुष्य बनाया? ये तो पशुओं से भी नीचे जिया है। तो भगवान कहते हैं उधर, इसीलिए कि जिस राह बड़े संत और तपस्वी जाते हैं, समाज सहज उसका अनुसरण करता है, तो हर घर का बड़ा इस राह का अनुसरण करे, जिससे छोटे को भी ये अच्छे प्यारे संस्कार मिले, स्वयं भी सुख से जिए, समाज भी अमृत तुल्य हो और सबके सुख का कारण बने, और सबके आशीर्वाद और पुण्यों को लेकर के ही मनुष्य की योनि से देवत्व की ओर प्रयाण करे। इसीलिए मुझे संन्यास लेना, भगवान कहते हैं, बहुत जरूरी था। यद्यपि मेरे लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है, लेकिन हे अर्जुन, गीता में भगवान ने कहा यदि मैं कर्म न करूं तो सारे ग्रह और सारे सृष्टियां महाप्रलय को चली जाएं, रसातल को चली जाएं, सब महाविनाश को चली जाएं। इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। उदन ने कहा मेरे लिए क्या आ गया प्रभु, आधी जिंदगी तो मैं आपको अपना सखा ही मानता रहा, यदि राधा मेरे नेत्र न खोलती, नारायण मैं आपको पहचानता कैसे? अब मेरे लिए क्या आदेश है? कहा उद्धव, यहां शीघ्र ही प्रणय का प्रकोप आने वाला है, तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ बद्री वन में, नर नारायण पर्वत पर जाओ, और जो मार्ग तुम्हें राधा ने दिखाया है उसी मार्ग पर जाओ, और वहीं पर तुम मेरी साधना करो, और यहां से तुम शीघ्र चले जाओ। रोते बिलखते बारम्बार महा विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, उस सन्यासी वेशधारी हाँ परमेश्वर को बारम्बार दंडवत प्रणाम करते उद्धव रोते बिलखते वहां से चले जाते हैं। और तब आकाश और दिशाओं में एक विचित्र गहराई सी छाने लगती है, कोई बहुत बड़ी घटना है जो होने को है, लगता है चारों तरफ एक विचित्र मौन सन्नाटा सा छा गया है, कहीं कुछ होने वाला है, लगता है जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। और वो समाधिस्थ योगी मौन है, देविका के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे पीपल से पीठ लगाए अध लेटे समाधिस्थ हैं वासुदेव कृष्ण एक सन्यासी के रूप में। धीरे धीरे रात गहराने लगती है, अंधेरा छाने लगता है, वो देविका के तट की ओर उनके पांव हैं, उसके बगल में जो दूसरी नदी है उसका नाम हिरण्या है, और उसके साथ वाली जो नदी है उसका नाम सरस्वती है। सरस्वती रहस्यमय ढंग से लुप्त है। आज भी और तब भी कुछ नहीं बदला। आज भी जब आप सरस्वती नदी के तट पर जाएंगे वहां पर, तो आपको सिर्फ बालू ही बालू मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक फुट और एक डेढ़ फुट गहरा आप गड्ढा खोद करके कृष्ण का जय घोष करेंगे, तो वैसे ही तेजी से पानी भागता हुआ आएगा और वो जो गड्ढा आपने खोदा है वो जल से भर जाएगा। आप इत्मीनान से नहा लो, जब तक आप नहाते रहेंगे जल आता रहेगा, और जैसे ही आप वहाँ से उठ के चले जाएंगे घूम करके दोबारा आएंगे तो वहाँ फिर वही मट्टी है, न कोई गड्ढा है न फिर पानी है। वो आज भी है, तब भी था। देविका के तट पर वो तपस्वी लेटा हुआ है, तभी धीरे धीरे रात अंधेरी हो रही है, सुपौ फटने को है और शाम अभी अंधेरा है। दूर एक बहेलिया प्रकट होता है जंगल में। नारायण के सारे शरीर में एक बड़ी मोहक कांति है, ना दिखती हुई भी दिखती सी है। उनके टखने भी चमक रहे हैं, तो अंधेरे में बहेलिया समझता है ये हिरण की आंख है। और वो बाण मारता है जहर से बुझा हुआ, और वो भगवान के पैर के तलवे में आके पड़ जाता है। गांधारी का श्राप आज फलीभूत हो रहा है। बहेलिया बहुत खुश होता है कि उसने हिरण मार लिया है। वो दौड़ता हुआ आता है, लेकिन क्या देखता है कि उसने तो एक तपस्वी के पैर में बाण मार रखा है। वो तड़प उठता है, बिलखने लगता है। सन्यासी के नेत्र खुलते हैं तो रो के कहता है, नारायण जी मैं क्या अपराध कर बैठा। वसुदेव आप ही सन्यासी हैं और मैंने आप ही को बाण मार दिया, हरण के धोखे में मैं आपको घायल कर बैठा। तो भगवान उत्तर देते हैं, कहानी धोखे की बात मत कर, आज तुझे पहली बार सत्य का दर्शन हुआ है। कहा नहीं भगवान, मैंने जानबूझ के नहीं मारा है, मैंने धोखे से मारा है। कहा पहली बार तूने सच देखा है और कह रहा धोखे से मारा है। कहा भगवान मैं सच कहता हूँ, मैंने हरण के धोखे में मारा है। कहा पगले, पहली बार तूने सच दिखा है, हर बार जो हरण के तू बाण मार रहा था बाण लग तो मुझे ही रहा था। आत्मा होकर हर ओर मैं ही तो तुम्हारे बाण, तुम्हारे व्यंग, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे कपट, तुम्हारे भेदभाव, ये सारे घाव आत्मा श्री कृष्ण कहते मैं ही तो आत्मा होकर ले रहा था। हर बाण मुझको मार रहे थे तुम, और फिर जय कृष्ण भी गा रहे थे तुम। आज पहली बार तुम्हें सत्य का दर्शन हुआ है। जा फिर कभी मत सताना किसी को, याद रखना कि वो परमेश्वर सब में बैठा है। किसी से भेदभाव मत करना, किसी को पीड़ा मत देना। सारे पूजा तप नष्ट हो जाते हैं उसके, सारे पुण्य सर्वनाश को हो जाते हैं, क्योंकि हर बाण मुझ तक आता है, आत्मा ही तो खाता है। और हम हैं कि सुबह से शाम तक पीड़ाओं को ही धर्म बनाए बैठे हैं। इसको यूं कह दे तो उसको ऐसे नीचा दिखा दे तो उसका ये बुरा हो जाए। अरे ये सारे बाण गोविंद को है। कितने पाप और उठाओगे, कितने कोटि जन्म और नीच योनियों में भटकोगे, अपने से पूछ लो। हमें जाना था आत्मा में और हम भटक गए। गोविंद बहेली ऐसे कहते, शीघ्र यहां से चला जा, कोई तुझे देख ना ले, और तू दंड का भागी हो जाए, तुझे मैं साधुवाद देता हूं, जा चला जा, तेरा कल्याण हो। तुमने पत्थर मारे और पेड़ में फल दिए, यही ईश्वर ऋषि और तपस्वी करते हैं। तुम पत्थरों से बाज ना आए, वो फल देने से भी नहीं चूके। तू बुरा करो फिर भी वो भला करें, और फिर भी तू उसे आचरण ना दे तो फिर काम है ऐसी मनुष्य की योनी पर, लानत है उसे जो कहता है कि वो एक आदमी है और वो समझदार है। मनुष्य का धर्म था कि ईश्वर का हो बेचिए, उसमें डूब के जिए। पार्थिव देह भगवान का शरीर दीर्घति बोध में जा गिरा है और एक विशाल ज्योति पुंज प्रकट हुआ और वो लोप होता चला गया। एक महानायक की कथा का यहाँ समापन हुआ महाभारत का। वो स्थान आज भी है, वेरावल के पास है, मूल द्वारिका वही है। 100 द्वारिकाएं थी लेकिन जो मूल द्वारिका है वो वही है। और ये स्थान सोमनाथ मंदिर के थोड़ी दूर पर है, वहाँ आज भी लोग जाते हैं, देखते हैं। तीन नदियाँ हैं, देविका, हिरण्या और सरस्वती। पहले ये ऋचा ले लें, आज की नीति ये रह जाएगी, फिर कथा करते हैं आगे। खोलिए ऋचा अपने। जयताम इव तन्यतु मरुतम मरुताम एति धीष्णु या धीष्णुयः यच्छुभं याथनः नरः। ये आज की ऋचा है कि हमारा धर्म था कि हम अपने प्राणों को बुला कर कहते, हम अपने अपने प्राणों से कहते आज तुम आत्मा में जुड़ जाओ, इससे पहले कि रात अंधेरी हो तुम आत्मा अमर का साथ कर अमर राह चले जाओ। तो कहें जय जय कामेव, इस जीवन को आओ आज जीत ले। हम पतित जोनियों में भटकने क्यों जाए, हम सत्य की राह चले। तन्मय होकर, एक होकर, एकाग्र होकर आत्मा में व्याप्त हो। मरुताम एति धीष्णया, जैसे 49 मरु वायु देवता के आदेश में स्तंभित होते हैं, ऐसे ही अपनी रुचियों को, विचारों को, मन आदि को हम स्तंभित करें, स्थिर करें ब्रह्म ज्वालाओं में, अपनी आत्मा में, कृष्ण में, आत्म अग्नियों में। यह शुभम, जिसके शुभत्व की प्रार्थना करें हम ब्रह्म ज्वालाओं में, और उसके शुभत्व को लेते हुए बाहर उसका निमित्त जीवन जीते हुए हम अनंत की ओर चलें, हम अपने से जुड़ जाएं, हम अपने से कटे न रहे। आत्मा भीतर बैठा है, मुझे अपनी आत्मा से जुड़ना है। यही बात उद्धव को गोविंद ने विस्तार से बताई थी। और जब उद्धव जी ने पूछा था थोड़ा पूर्व की कथा में कि भगवान आपके बिना इन यदुवंशियों का क्या होगा, जो आपके साथ इतने संग्राम लड़े, जिन्होंने धरती पर सस्वत्व को मिटाया, कहा ये दूषित हो गए, असुरत्व आज इनमें आ गया है उद्धव, और सागर के किनारे की घास इन्हें मार देगी, वो भी मर जाएंगे। कहा नारायण जी आप क्या कह रहे हैं। कहा उद्धव मैं तुम्हें ठीक बता रहा हूं, जब जब मनुष्य धरती पर अपने उद्देश्यों से भटक कर मैं मेरा अपना पराया में फंस जाते हैं, उनकी उपलब्धियां ही उनके महाविनाश का कारण बनते हैं। इन यादवों को भी सागर के किनारे की घास मार देगी। सागर के किनारे की घास को हम क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। क्या बोलते, डूबते को तिनके का सहारा। और सहारे के नाम पर जो तुमने बेटा बेटी भैया भाभी फलाने दिखाने बटोरे, बैंक खाते मकान दुकान, आज उसी की चिंता में ही तो तुम मरोगे सड़ सड़ कर। सागर के किनारे की घास आज हम सबको मारते हैं। क्या कोई पड़ोसी की चिंता में मरता है अजनबी, मुझको मेरे और मेरों के विचार ही तो चिंता दे के मारते हैं। सागर के किनारे की घास में आज भी हम सब डूब के मरते हैं। कथा का मर्म समझो। और ऋषि का श्राप था कि मूसल सारे यदुकुल का विनाश करेगा। मजाक करते हो तपस्वी से, सन्यासी से, मिट जाओगे। ऋषि ने कहा मैं श्राप नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो तुम आचरण करने के यहां से जा रहे हो, तुम्हारे मिटने का काम शुरू हो गया है। सागर के किनारे की घास तुम्हें, ये मूसल ही तुम्हारा विनाश करेगा। तो उन्होंने सोचा इस मूसल को पीस डाला, जिससे कुपेट में बांध करके उस सन्यासी से मजाक करने गए थे ऋषि से, तो उसको आटे के जैसा महीन करके और उसको सागर में फेंक दिया कि अभी हमारा विनाश कैसे करेगा। और उसी से जो घास उगी उसी घास पे उन्होंने बाण बनाए और खेल खेल में सारे मर गए, और खेल खेल में सारे मर जाओगे अपने ही पापों से, अपने ही बाणों से खुद को घायल करोगे। और कर नहीं रहे क्या तुम? हर धर्म हर पुण्य गवा रहे हो अपने झूठ कपट और पाप के कारण। सारी पूजा तुम्हारी सड़ी हुई नालियों में पड़ी है, एक कपट सारा तप खाता है। यानी कौन सा दम लिए बैठे हो कि तुमने पूजाएं करी हैं, तुमने भगवान पाए हैं? अरे कहां नरक के द्वार में बैठे हो, कहां जा रहे हो तुम? घास सागर के किनारे की घास इन्हें मार देंगे, ये कुछ नहीं पाएंगे। और ये करोड़ों पतित योनियों में भटकते रहेंगे, इनका उद्धार बहुत असंभव होगा। युगों करोड़ों जन्मों के बाद कहीं होगा तो होगा, क्योंकि एक बार जिसने मनुष्य का जन्म खो पाकर खोया है उसे करोड़ों जन्म भटकना है। सागर के किनारे की घास इन्हें मार देगी। और कहा कि डूबते को तिनके का सहारा जान के जो तूने घर द्वार संसार बटोरा, उन्हीं की चिंता में ये तो तू मरता है दिन रात। किनारे की घास आज भी तू तुझे चुप चुप के मारती है। अगर मैं और मेरे ना होते, सब गोविंद होते, तो काहे को तुझे दुख होता, काहे की चिंता होती, क्यों पीड़ाओं में जाता था? कि पिता है सब करने वाला, मैं अपना धर्म ड्यूटी करूं, मैं सबकी सेवा करूं, रिजल्ट उसके पास में है, कर्म फल वो जानता है, मुझसे इसका कोई मतलब नहीं। और जैसे रखेगा रहूंगा, शरीर भी तो उसी का है, भूखा रखेगा तो मुझे मरना मंजूर है, क्योंकि उसकी इच्छा है क्या है? लेकिन मेरे कर्तव्य में, मेरी ईमानदारी में, मेरे धर्म में कहीं पर भी खोट नहीं आना चाहिए। मेरे मन से उसकी मनोहारी छवि कदापि नहीं जानी चाहिए। अवोधक के जाने के बाद बाण लीला हुई और पार्थिव देविका के जल में जा समाया, और तड़प कर देविका प्रकट हो गई एक देवी के रूप में, और उसने पुकार लगाई, हिरण्या सरस्वती प्रकट हो जाओ। वो दोनों नदियां भी देवियों के रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने कहा आज जघन्य अपराध हुआ है धरती पर, आज जघन्य अपराध हुआ है धरती पर। एक तपस्वी जिसके लिए मन में भी मैल लाना महापाप है, जिसके प्रति कोई भी गलत भाव लाना महापाप है, जिसके खिलाफ कोई भी अपशब्द बोलना एक महादुराचार के बराबर है, आज वो तपस्वी आहत हुआ है धरती पर और उसका पार्थिव मेरी गोद में पड़ा है। मैं खौल रही हूँ, मैं बहुत शांत हो गई हूँ, मेरे शांत जल की लहरें आज लपट हो रही हैं और मैं धरती को आज श्राप दूंगी। आज धरा मुझसे अभिशप्त हो जाएगी। कहा कौन है वो तपस्वी? का स्वयं वासुदेव है। तो वो दोनों देवी भी कहती है कि देविका आज हम भी धरती को श्राप देंगे। देविका ने कहा कि मैं अभी शब्द करती हूं उस धरा को, कि मैं देह को दूंगी नहीं, देवत्व नहीं होगा उसमें, और है क्या आपके पास? कहा मैं देह को दूंगी, देवत्व नहीं होगा। हिरण्या ने कहा मैं तपस्वी तो दूंगी, तप नहीं होगा, मैं चेले चंद्र तक रह जाएंगे, कि तपस्वी तो दूंगी तप नहीं होगा। और सरस्वती ने कहा कि आज ये धरती मुझसे भी अभिशप्त होगी, ग्रंथ तो दूंगी ज्ञान नहीं होगा। सारे पोथे पकड़ के खाली बाहर स्वा स्वा गाते रहे, भीतर जा नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि वो यज्ञ क्या है और उससे सृष्टि कैसे होती। और जब तीनों देवियों ने धरती पर अभिशाप किया तो चतुर्भुज भगवान महाविष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने पुकार के कहा देविका हिरण्या सरस्वती। ये जानते हुए भी बहेलिया और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज थे। और ये मात्र लीला थी, तुमने धरती को श्राप क्यों दे दिए कि जब पृथ्वी मोर वश मुझे जाने नहीं दे रही थी तो सारे देवताओं ने कहा धर्मराज से कि आप ही जाइए। तो कहा कि मैं नारायण को पाश में तो नहीं बांध सकता, मैं उन्हें सचेत ही करूंगा उनके चरणों में प्रणाम करके, तो उसने मेरे चरणों में बाण मारकर मुझे सचेत किया था कि नहीं विष्णु में लौटना है, वैकुंठ की बारी है, प्रतीक्षा बहुत भारी है। तो जानते हुए भी कि बहुलिया और कोई नहीं स्वयं धर्मराज थे, तुमने धरती को श्राप क्यों दे दी? कहना है हमने जानते हुए ही अभिशाप किया है धरती को, क्योंकि हमें इस धरती पर ही रहना है। गोविंद एक बात बताए कि जब बहेलियों के रूप में धर्मराज ने आपके चरणों में बाण मारा था तो समय लीला में आपका रूप क्या था? बोले तपस्वी का। कहा इसीलिए हमने श्राप दिया, हमने जो लीला में ही श्राप दिया है कि जब जब सन्यासी और तपस्वी आहत और अभिशप्त होंगे, अपमानित होंगे, उस धरती को हमारा श्राप लग जाएगा, वो बंजर हो जाएगी। सब कुछ होते हुए भी न होने का भाव रह जाएगा। कहा परंतु तुम्हारे तीनों श्राप धरती को कहाँ लगे? तुमने तो मुझे अपने श्राप में बांध दिया है, भगवान कहते हैं। बोले नारायण इसीलिए तो श्राप दिए थे, हमें धरती पर रहना है और आप वैकुंठ जा रहे हो, ये कैसे होगा? और तब भगवान देव व्यास अपने महाकाव्य का रहस्य गुरुकुल में छात्रों को बतलाते थे भीगी आंखों से, क्योंकि कृष्ण उनकी आत्मा थे, उनके आराध्य थे। उसके बाद ही गुरुकुल शिक्षा में ले जाकर पढ़ाने लगे थे वेद व्यास, और उनका कृष्ण ही उनके सब कुछ थे। तो वो बताते थे कि आज भी आत्मा होकर श्री कृष्ण हम सब में बैठे हैं। जब जब जीव भटकेगा आत्मा को उसके साथ भटकना पड़ेगा, नारायण भी वैकुंठ कहाँ लौट पाएंगे? कहा ये देविका ही देवकी है, ब्रह्मज्वाला है, तो आज भी माँ बनकर तुम्हें तन देती है, और ये हिरण्या ये प्रकृति है, यही यशोदा है जो तुम सबको तन का श्रृंगार देती है, और तुम्ही तो कृष्ण से जन्मते हो, ब्रह्मज्वालाओं से, इस कंस की जेल में जहाँ मुआन मिथ्याभिमानी मन कंस का राज है, और ज्ञान ही सरस्वती है, यही श्री राधा है। जाओ देह को देवत्व दो, इसे तप से ज्योतिर्मय बनाओ, ज्योतियों से अलंकृत करो, मां यशोदा का वरदान लो, और ग्रंथ नहीं ला दो उसके अमृत ज्ञान को स्वभाव बना लो कि विधाता मुक्त हो जाए और तू वैकुंठ पाए। ये कथा है, जो लीला कथा है, लेकिन भगवान वासुदेव के इस प्रकार चले जाने के बाद की कथा से हम लेते हैं। बलराम ने ही पार्थिव को अग्नि दी थी, समाधि दी थी, और उसके बाद बलराम जी वहीं एक गुफा बनी हुई है, उसी गुफा में प्रवेश कर गए थे, वो आज भी है, और उन्होंने उस गुफा को भीतर से चट्टान से बंद कर दिया था, वो भीतर बंद भी है, और वो शेषनाग फिर धरती में समा गए थे। लीला का यूँ समापन हुआ था। वहीं पर प्राचीन महल है जो जमीन दोष हैं भीतर समाये हुए हैं, पासी में है, वस्तुतः वही असली महल थे जो कृष्ण के थे। तो जब लौटते श्री कृष्ण को, कृष्ण लौटते अर्जुन ने अपने सामने ये सारी लीला होती देखी थी, वे कृष्ण के साथ ही द्वारिका आए। तो जब ये लौट के जा रहे थे तो उनको मार्ग में भगवान वेद व्यास मिले, और उन्होंने बताया कि इतिहास अपनी करवट ले चुका ऋषि, तुम्हारे आराध्य श्री कृष्ण अब नहीं है। तो वेद व्यास उसी स्थान पर आए जहाँ मौन बलराम बैठे हुए थे, कहते हैं वो महामानव जीवन में पहली बार वहाँ फूट फूट कर रोया था, जिसने हमें महाभारत महाकाव्य दिया, और तब उसने कहा था कृष्ण तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारी परंपराओं को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारी सोच को इस धरती से नहीं जाने दूंगा। गोविंद तुम हर दिल की धड़कन हो गए, हर आंख की रोशनी हो गई, हर जीव गुरुकुल से पढ़ करके हर बालक संपूर्ण जीवन तुमने अर्पित करता, उस जीवन की सत्य की राह जाएगा, फिर मानव को मैं नहीं भटकने दूंगा। और वहीं से उन्होंने लीला महाकाव्यों की रचना शुरू करी, और उसी को फिर हमने शिक्षा में धारण किया, और उसके बाद प्रत्येक ऋषिकुल में, प्रत्येक गुरुकुल में, प्रत्येक स्थान पर कृष्ण की व्यवस्थाओं का ही बोलबाला था। बुलाने के अंतरालों से पूर्व तक ये देश, इस देश के सब लोग वे व्यास के द्वारा भगवान वासुदेव के द्वारा दिखाए मार्ग पर ही चलते थे, लेकिन गुलामी का अभिशाप आपको भटका गया और आप उनकी जूठन बन के रह गए जो किन जिनके आप कभी गुलाम बने थे। आज मनुष्य होकर मनुष्य होने का कारण नहीं है आपके पास। आज आप अपने को पहचानते नहीं है, अंधे हैं, और आज यदि आप अपने को नहीं जानेंगे तो क्या पशु योनियों में जाकर आप अपना परिचय पाएंगे? कब जानेंगे अपने? कहा कि धरती, धरती का माना गोविंद कभी भटकेगा नहीं, वो तुम्हारी कथाओं में तुमको अपने भीतर खोजता हुआ सदा पाता रहेगा। और इसी को पूर्व की रचना में हमने पढ़ा भी था, इसी ऋचा में पहले वाली ऋचा निकालो इसकी, विश्वान देवाम हवामहे मरुतः सोम पीतये उग्राही प्रश्नी मातरा। प्रश्नी देवकी का ही नाम है। देवकी भी यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है, कुंती भी यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है, और द्रौपदी भी यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट है। यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट हैं वे सब, और यज्ञ की ज्वालाओं से ही प्रकट हैं आप सब। आश्चर्य है कि आप अपने को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मा की ही अग्नियों से, ब्रह्म ज्वालाओं से, प्रश्नी ब्रह्म ज्वालाओं को कहते हैं, संपूर्ण अग्नियों की माता का नाम प्रश्नी है और देवकी का नाम प्रश्नी है। प्रश्नी मातरा अर्थात देवकी माता, प्रश्नी नंदना अर्थात श्री कृष्ण। आत्मा वो ज्योति भाव, वो जन्मता प्रत्येक शिशु भगवान श्री कृष्ण के सद